فیصلہ لے لے گا نہیں ہے. سن 76 میں میں کہتا حج پہ شیخ محمد ابن عیم وزیر تعلیم تھے, بہت بڑا محل ہے اس مسجد سے بھی بڑا, شام روم مختلف ممالک علماء بیٹھے تھے. میں نے سنت درر ہدتن پیش کی, شیخ نے دیکھا الٹتا رہا. میرا ایک رفیق ہے مجھ سے پڑھا ہوا ہے وہاں, وہ مدرس تھا, اس سے پوچھنے لگا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے. اس نے کہا ہمارے شیخ نے لکھی ہے. اس نے کہا وہ زندہ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بہت اچھا لکھا ہے توحید پر اور قرآن کے مضامین کو بہت اچھا لکھا ہے. اس نے کہا وہ تو موجود ہے. اس نے کہا کون ہے؟ میں نے میرے طرف اشارہ کیا. میں مجھ سے کہا ماشاء اللہ خوب لکھا ہے اپنے, تم میرے جد امجد کی طرح لکھتے ہو. وہ محمد ابن درواب کا نواسا ہے. میں نے کہا نہیں, میں تمہارے جد جیسا نہیں لکھتا ہوں. اس نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا تمہارے جد نے توحید تو لکھا ہے, احادیث لائے ہیں, اور ہمارا طریقہ قرآن سے توحید ہے. ہمارا طریقہ نیا ہے, تمہارے جد کا طریقہ ایسا نہیں ہے. وہ نہیں سمجھتا ایسا. مجھ سے کہنے لگا وہ کیسا سناؤ ایک صورت. میں نے صورت کاف سنا ہے کہ دیکھو جر کی بنیاد ہے شرک فی العلم. مجھ سے تب شرک کرتا ہے کہ سب سے پہلے جن کو پکارتا ہے تو اس کو عالم الغیب سمجھتا ہے. تو قرآن نے اس نسل کو صورت کاف میں لایا اور اس پر چار واقعات لائے. اصحاب کاف نہیں جانتے, تم نہیں جانتے, موسیٰ و خضر نہیں جانتا, ذوالقرنین نہیں جانتا, تو حاصل ہے غیب السماوات والارض. میں نے جب بیان کیا تو شیخ نے لوگوں سے کہا اسم من الشیخ الپاکستانی القرآن بطرز جدید. ایک پاکستانی عالم ہے اور عجیب طریقے سے قرآن پڑھاتا ہے, ذرا سن تو لوگ. مجھ سے کہا افسط یا شیخ, جو سورت تم نے ابھی بتلایا یہ ذرا بس سے بیان کرو. میں نے بس سے بیان کیا. جب میں نے ختم کیا توڑ گیا اور مجھ سے گلی سے ملنے لگا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. اور صورتیں بھی ایسی ہیں, میں نے کہا اور صورتیں بھی ایسی ہیں, لوگ پڑھتے نہیں قرآن. تو ایک لمبا صورت کا خلاصہ نکل گیا کہ عالم الغیب اللہ ہے. آپ نہیں, اصحاب کاف نہیں, موسیٰ و خضر نہیں, ذوالقرنین نہیں, لہو غیب السماوات والارض. اور اس صورت میں دو مضمون کو بلایا. ایک مضمون ہے جو لوگ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ان کو ان کے ساتھ مل جاؤ اور ان کو سب کو چھوڑ دو. آج نمبر 28 میں وسب نفس کمان لدین رہوں بلغدات والا شیر رہ جاؤ, ساتھ رہو ان لوگوں کے جو یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں ہر وقت. یہ نہیں بیا کریڈٹ کے ساتھ مل جاؤ, یہ امر ہے وسبر ولا تاب رہنا قانون. اپنی نظریں ان سے آگے مت بڑھاؤ, ان کو دیکھا کرو, ان کے ساتھ مل جاؤ, ان کے ساتھ جماعت بناؤ. جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ. ولا تاب رہنا قانون, اپنا نظر ان سے آگے مت لے جاؤ, اوروں کو مت دیکھو. تریب زینت الحیات دنیا, اگر تم اوروں کو دیکھتے ہو تو تم دنیا پرست ہو. جیسے آج کل اوروں کے ساتھ اگر تم تعلق رکھتے ہو تو تم دنیا پرست ہو. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کو روکتا ہے دنیا کی محبت. تو اس صورت میں دنیا کی ذلت بیان کی تین طریقوں سے. ایک طریقہ آیت نمبر 32 سے شروع ہے اور نمبر 44 تک ہے. وہ باغ والے کو دیکھو, ہم نے ان کو باغ دیا تھا, اس پر مست ہو گیا تھا, اس پر میں نے عذاب نازل کیا تو اپنے ہاتھوں کو مارتا تھا. صفاظ باہ قلب کافی ہے, مطلب کیا ہے؟ دنیا چند روزہ ہے, پائیدار نہیں ہے. حاصل کیا ہے؟ دنیا چند روزہ پائیدار نہیں ہے, اور دنیا تم سے دنیا میں چھین لیا جائے گا. تم زندہ رہو گے اور دنیا تم سے لیا جائے گا. حاصل اس کا یہ ہے, دنیا پہ اعتماد مت کرو, مسئلہ بیان کرو, دنیا تم سے لیا جائے گا. اور دوسری وجہ آیت 45 شروع ہے, وضرب لہم مثل الحیات الدنیا, دنیا کی سرزدگی کو دیکھو, بہار کو, ربی کو. تھوڑا وقت ہوتا ہے, دنیا کا وقت تھوڑا ہے. جیسے کہ می برس گیا اور سرزدگی پیدا ہو گئی, دنیا کا وقت تھوڑا ہے. اور تیسرا وجہ آیت نمبر 49 سے, وزیال کتاب فطر المجرمین المشفقین، یہ دنیا تم پر بوجھ ہو رہے گا، قیامت میں جواب دینا پڑے گا تم نے کہاں سے کمایا ہے. تو دنیا کی ذلت بیان کیا بالوجوہ الثلاثہ، دنیا تم سے دنیا میں چھین لیا جائے گا، کیوں اس کے ساتھ لگتے ہو، کیوں مسئلہ چھوڑتے ہو. اور دوسرا دنیا تھوڑے وقت کا ہے، اور تیسرا دنیا تم پر بوجھ پڑے گا، تم نے کیوں میری کتاب کو چھوڑ دیا، تم نے کیوں مسئلہ کو چھوڑ دیا. تو سورت کاف میں اس بات الغیب اللہ تعالی و تزہید من الدنیا بالوجوہ الثلاثہ و تعلق مع الموحدین، یہ سورت کا خلاصہ ہے. وہ سورت جس میں نفع علم غیب ہے چار قاعدوں سے، چار واقعات سے، وہ سورت جس میں امر کیا گیا ہے کہ موحدین کے ساتھ چمٹے رہو اور کسی کے ساتھ من چت ہو اور جماعت مت بناؤ، اور دنیا کی ذلت جب یہ بیان کیا گیا تو سورت مریم میں یہ بیان کرتا ہے متصرف میں ہوں، اور یہ ثابت کرتا ہے سورت مریم میں انبیاء کے حالات سے، یہ سورت حالات پر لائے گئے ہیں. سورت انبیاء کا مطلب ہے متصرف میں ہوں، جب تم نے سمجھ لیا کہ عالم غیب میں ہوں تو سورت انبیاء میں بتلاتا ہے میں متصرف ہوں، اور اس سورت میں انبیاء علیہ السلام کے عاجزی بیان کرتا ہے، سب محتاج ہیں. پہلے حصے میں زکریا محتاج، مجھ سے بچہ مانگتا ہے اس کے اختیار میں نہیں تھا، اور یحییٰ محتاج، یحییٰ دعا مانگتا ہے کہ جب پیدا ہو گیا، وسلام علیہ یوم ولدا، آیت 15 نمبر، میری سلامت ہے یحییٰ پر تینوں حالت میں، جب آیا، جب چلا، جب اٹھے گا، میرا محتاج. اور پھر دوسرا واقعہ، واذکر فی الکتاب مریم، مریم کو دیکھو درد دے آ گیا، اگر وہ علاج تھی تو کیوں وہ درد دے تھی. اور عیسیٰ کا بیان، عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے کہتا ہے قال انی عبداللہ، پہلا کلام عیسیٰ کا تھا، آیت نمبر 30، عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا محتاج ہوں. اور عیسیٰ کہتا ہے آیت نمبر 33 میں والسلام علیہ یوم ولدت، مجھ پر اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو عذاب سے، تینوں حالتوں میں آیا گیا اور جب پیدا ہو جاؤں اٹھوں گا، تینوں حالتیں. اور پھر تیسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، باپ کو تبلیغ کرتا رہا، اس کے بس میں تھا کہ مسلمان ہو جائے، تقریر کی اس کے بس میں، اس کے اختیار اور تصرف میں باپ نہیں تھا، اور کہاں پائے ہیں. اور چوتھا واقعہ واذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ محتاج تھا، ہم نے کہا بیو کو چھوڑ دو جنگل میں، تو اس کے بس میں تھا کہ کہے کہ میں بیو کے ساتھ لے جاتا ہوں. کانت لیلت باردت ممطرت، مسعودی لکھتا ہے، تاریخی رات تھی اور ٹنڈی پڑ رہی تھی، بی برس رہا تھا، اور بیوی سے کہا آنے والا ہوں، وہاں سے حکم گیا اذهب الى فرعون، اور بیوی جنگل میں چھوڑ دی. 50 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس بچے سے مل گیا ہے، بیوی پھر نہیں تھی، یہ بھی نہ کہا کہ میری بیوی ہے جنگل میں، میں نے حکم دیا جاؤ مسئلہ پہنچاؤ. آج کل لوگ کہتے ہیں گھر خالی ہے، دکان خراب ہے، موسیٰ محتاج تھا. اور پانچواں واقعہ واذکر فی الکتاب اسماعیل، اسماعیل کو جب ہم نے حکم دیا کہ لیٹ ہو، اور ابراہیم کو حکم دیا ذبح کرو، تو وہ بچا سکتے اپنے نفس کو، میں نے بچائے. اور چھٹا واذکر فی الکتاب ادریس، ادریس میرا تابع دار تھا. الانبیاء کلہم متضرعون عاجزون، انبیاء سب محتاج متضرع ہیں، کسی کا اختیار اور تصرف نہیں ہے. اور دوسرے حصے میں جبریل نہیں آئے تھے چند دن، آج چونت سورت میں وما نتنزل الا بامر ربک، جبریل کہتا ہے ہم اللہ کے منقاد ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، ہم قدم نہیں رکھ سکتے بغیر حکم کے، ان کو میں نے تصرف نہیں دیا ہے. حاصل سورت کا کیا ہوا، جب پیغمبر محتاج ہیں، انبیاء فرشتے محتاج ہیں، تو خلاصہ نکالا 65 رات میں فاعبدہ واصطبر لعبادتہ، بس اسی کو پکارو اور اسی کی بندگی پر قائم رہو، کوئی متصرف نہیں ہے. یہاں انبیاء کے حالات لائے، کلہم محتاجون متضرعون منقادون، سب محتاج اور متضرع ہیں، کسی کی بس کا نہیں ہے. اور آخری آیتوں میں مشرکین کے حالات، ان کو زجر. جب یہ دو مسئلے بیان کی گئے، عالم الغیب میں ہوں، متصرف میں ہوں، تو سورت تو عام ترغیب ہے مسئلہ بے پہنچاؤ. ماں انزلنا علیک القرآن لتشقی, یہ قرآن تنگی کے لیے نہیں ہے. الا تذکرہ لمن یخشی, یہ پڑھ لے پڑھاؤ قرآن. اور اس پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعات لایا, دیکھو موسیٰ کو کتنی بہادری سے مسئلہ پہنچایا تھا اور نہیں ڈرا تھا. تم بھی اس مسئلے کو پہنچاؤ. ترغیب تبلیغ ہے. مسئلے دونوں ذکر گئے, دوسرے طاعت امیر رائے اور سورت لایا گیا دل تنگ مت کرو. اور ساتھ ساتھ یہ ذکر گیا کہ دیکھو مسافر کتنی تکلیفات آئی تھی. آج تو عاجز ہے, ہم اپنے آپ سے مصیبت نہیں اٹھا سکتے. موسیٰ علیہ السلام دریا میں پھینکے گئے, موسیٰ علیہ السلام نے جنگل میں بیوی چھوڑ دی, موسیٰ علیہ السلام کو قدم بقدم تکلیف ملتی رہی, تو سب محتاج ہیں. آدم علیہ السلام پر تکلیف آیا, سب میرے محتاج ہیں. تو سورت تو اس پر لایا, دو مسئلے ذکر گئے اور سورت اس پر لایا. اور سورت انبیاء میں ترقی دی گئی, توحید ذکر کیا, پھر اطال انبیاء کے حالات ذکر کیے. دیکھو سب پر تکلیفات آئے ہیں, صرف عاجز نہیں ہے, سب پر تکلیف مصیبتیں آئے ہیں. ترقی دی گئی. سورت کاف میں ثابت کیا گیا عالم الغیب میں ہوں, کوئی نہیں ہے. اور سورت مریم میں ثابت کیا متصرف میں ہوں, سب میرے محتاج ہیں. سورت قرآن میں ترقی دی گئی, سب پر تکلیفیں آتے آئے ہیں اور کسی نے اپنی نفس سے تکلیف نہیں اٹھایا ہے. اور سورت انبیاء میں سب انبیاء کا ذکر کیا, 18 انبیاء علیہ السلام کا. آگ میں پھینکے گئے ابراہیم, اور بیمار ہو گئے حضرت ایوب, دریا میں ڈوب گئے حضرت ذنون, زکریا علیہ السلام چیخنے لگے میرا ولد نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام تکالیف میں پھنس گئے, اسماعیل میرے منقاد ہو گئے. آج بھی تو آج تھے, مصیبت نہیں اٹھا سکتے اپنی نفس سے. اور سورت انبیاء میں اکرام ہم بعد ذالکا, جب تکلیفات انہوں نے اٹھائی اس مسئلے میں تو میں نے ان کو معزز کر دیا. ابراہیم کو میں نے معزز کیا آخر میں, موسیٰ کو میں نے معزز کیا, مطلب یہ نکل گیا کہ اس مسئلے کے لیے تکلیف اٹھاؤ تاکہ تم دنیا میں معزز ہو جاؤ گے. اور حالات انبیاء کے ذکر کہے, عالم الغیب نہیں, سب عاجز ہیں, سب پر تکلیفات آئے ہیں, اپنے آپ سے تکلیف نہیں ہٹا سکتے, اور جنہوں نے تکلیف کی مصیبت یہ دی میں نے ان کو معزز کر دیا. واخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ہم نے پچھلی سورتیں تفصیل سے زیادہ بیان کی, چونکہ وقت تھوڑا ہے تو آگے سورتوں کا صرف میں مقصد بیان کرتا رہوں گا. اس پہ سوچنا ہے کہ سورت میں کون سا مسئلہ ہے اور کس طرح سے وہ بیان کیا گیا ہے. ہر سورت میں ایک خاص مضمون اور دعویٰ ہوتا ہے, تو یہ سوچنا ہے کہ اس مضمون کو اس سورت میں کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اور سورت کتنے مسائل کی طرف منقسم ہے. سورت کاف میں یہ مسئلہ واضح کیا گیا کہ عالم الغیب اللہ ہے, اور اس کو اور چار واقعات ذکر کیے گئے, اور یا عالم الغیب نہیں, آپ نہیں, موسیٰ اور خضر نہیں, ذوالقرنین نہیں. پھر سورت مریم اس پہ مرتب کیا گیا اور ترقی دی گئی کہ عالم الغیب بھی نہیں اور متصرف بھی نہیں ہے, سب محتاج ہیں. اور سورت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اور فرشتوں کی عجز بیان کی گئی, دیکھو سب محتاج ہیں. پھر سورت طہٰ میں اس سے زیادہ ترقی دی گئی کہ صرف محتاج نہیں بلکہ ان پہ مصیبتیں آئی ہیں, انہوں نے اپنے نفس سے مصیبتیں نہیں ہٹا دی, خود مبتلا تھی مصیبتوں میں. اور دو واقعات سورت طہٰ میں ذکر کی گئی, دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتنی مصیبتیں آئی تھی, وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُونًا, اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر مصیبت آئی تھی, تو کیسے متصرف ہوں گے, حاجت روا ہوں گے جب خود اپنے نفس سے مصیبت نہیں ہٹا سکتے. سورۃ الانبیاء پچھلی تین سورتوں کا خلاصہ ہے. اس میں خلاصہ لاتا ہے کہ جب عالم الغیب نہیں, متصرف نہیں, اپنے نفس سے مصیبتیں نہیں ہٹا سکتے, تو حاصل اس کا یہ ہو گیا کہ سب میرے محتاج ہیں اور سب مجھ سے ہی مانتے ہیں. مخلوقات میں کوئی نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار ٹھہرائے کسی چیز کا اور اس کے اختیار میں ہے. تو اس صورت میں ان تین صورتوں کا خلاصہ نکالتا ہے. 90 نمبر آیت میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا, سب کے سب میرے تابعداری میں دوڑتے تھے. خیرات ما امر اللہ, میں نے ان کو جو کچھ کہا تھا سب کے سب میرے منقاد اور تابعدار تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا, شرک کی تیسری قسم نفی شرک دعا. دو قسم تو پہلے گزر گئے تھے, عالم الغیب میں ہوں, متصرف میں ہوں. تو یہاں تیسرا قسم توحید اس پہ تفریح کیا گیا کہ سب مجھ ہی کو پکارتے تھے, کیونکہ شرف دعا مرتب ہے ان تینوں پر. مشرک کب پکارتا ہے غیر اللہ کو؟ کہ سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھے کہ میرے حال کو جانتا ہے, اور پھر یہ عقیدہ رکھے کہ وہ متصرف ہے. جب یہ دونوں عقیدے اس کا پختہ ہو جائے, عالم الغیب اور متصرف, تو پھر اس کو پکارتا ہے. تو یہاں صرف دعا تفریح کیا گیا کہ ماں سبق سور میں آپ نے پڑھ لیا کہ عالم الغیب نہیں, متصرف نہیں ہے, تو سبھی مجھ کو پکارتے تھے. تو یہ صورت تفریح علامہ سبق, اور صورت میں ترقی دی گئی ہے. صورت طہٰ میں تو صرف دو انبیاء علیہ السلام کا واقعہ تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا. یہاں ترقی دی گئی اور تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کے واقعہ ذکر کیے کہ سب کے سب مصیبت میں مبتلا تھے. اور سورت منقسم کیا گیا ہے, کیونکہ مسئلہ زور سے بیان کیا گیا. تو اول رکوع میں جو اقترب للناس شروع ہے اور ختم ہوتا ہے 15 آیت پر, اس 15 آیتوں میں تخفیف ہے, ڈرانا. مسئلہ ثابت ہو گیا کیوں خلاف کرتے ہو, اور تخفیف دیا جاتا ہے آخرت کے ساتھ, اور بعد میں آخر میں تخفیف ہے دنیاوی. تم پہ عذاب آئے گا آخرت میں, مت پکارو کسی اور کو, اور آخر دنیا میں تکلیف آئے گا. تو ان آیتوں میں اس بات قیامت اور زجر لمنکرین قیامت ہے, قیامت قریب ہے کیوں نہیں مانتے ہو, اور زجر لمنکرین رسالت کے لیے. 15 آیتوں میں توبیخ ہے, ڈانٹنا ہے, زجر ہے منکرین کو, اور یہ تخفیف دو قسم کے ہیں. پھر 16 نمبر آیت سے دلال شروع ہے اللہ کی حدانیت کا. پہلے 15 آیتوں میں قیامت اور رسالت اور تصدیق کی کتاب تھی, اور جو اصل مضمون تھا وہ 17 نمبر سے شروع ہے, اور رد ہے اس کا کہ کوئی حاجت روا کا ساز نہیں ہے. اور یہ 30 نمبر آیت تک لے گیا ہے کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو اس مسئلے پر بھیجا تھا, اور ساتھ ساتھ زجر دیا گیا اور لوگوں تم نے بغیر اللہ کے اور کارساز بنا دیا. امت تخذو آلہتن, یہ امت تخذو زجر ہے, دو دفعہ لفظ آیا ہے. امت تخذو آلہتن من الارض, امت تخذو من دونی آلہا. اول زجر دیا گیا کہ جن کو تم نے الہ بنائے ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں اٹھا سکتے, اپنے آپ میں جان نہیں ڈال سکتے. اور دوسری دفعہ دلیل دی گیا, تم نے ان کو الہ بنایا ہے, دلیل پیش کرو. پہلا ان کا عجز بیان کیا, پھر ان سے دلیل مانگا. امت تخذو من دونی آلہا ہاتھو برہانکم, تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ہمارا کام کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں, نہ خود کر سکتے ہیں نہ اللہ پر کروا سکتے ہیں. اور میں جو کچھ کہتا ہوں, ہذا ذکر ممائیا, میں جو کچھ کہتا ہوں تو یہ کتاب اس کی دلیل ہے. وہ ذکر من قبلی, یہ میں جو کچھ کہتا ہوں تو پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا ہے. اور تیسرا, ہر پیغمبر کو اسی مسئلہ پر بھیجا گیا ہے, انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تیس آیتوں میں یہ دو مضمون چلے گئے. پھر 31 30 نمبر آیت سے پھر دلائل شروع ہے اللہ کی وحدانیت کی, اور اس میں انسان کو زجر دیا گیا ہے. 43 نمبر آیت کا معنی کرتا ہوں, ام لہم آلہتم تمنعون من دوننا, آیا ان کے لیے کوئی حاجت روا ہے جن کو بچائے بغیر میرے کے, میں نہیں بچاتا ہوں تو کوئی اور ہے کہ تم کو بچا سکے. لا یستطیعون نصرہم, نہیں بچا سکتے. اس کی دو علت بیان کی گئی. ایک علت, تم کو کیا بچائیں گے, وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے, تم پر مصیبتیں آئے ہیں, خواجہ کرام ہو, فرشتے ہو, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو. لا یستطیعون نصر انفسہم ولا هم منا یصحبون, اور نہ یہ لوگ میرے طرف سے ان مشرکین کی معاون بن گئے ہیں. میں نے نہیں کہا ہے کہ افلان ولی افلان عراقی کا کتب ہے, جیسے کہ آج کل لوگ کہتے ہیں ولا هم نہیں ہے تمہارے آلہا, منا ہمارا طرف سے مقرر جو صابون تمہارے ساتھ کی گئے, کہ ہم نے ان کو تمہارے ساتھ ملا ہے کہ تم اس کو پکڑ لو. اور دوسرا معنی, یہ ہمارے ساتھ معاون نہیں ہے, نہ میرے ساتھ معاون ہے اور نہ تمہارے لیے میں نے ان کو معاون مقرر کیا گیا ہے, تو کیوں پکارتے ہو. یہ تین حصے چلے گئے. چوتھے حصے میں انبیاء علیہ السلام کے حالات ہیں, بعضوں کا مختصر اور بعضوں کا مفسر. حاصل یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو اس پر کتنا تکلیف آیا تھا, تو اس تکلیف سے فائدہ اٹھاؤ, سمجھو کہ سب ہیں محتاج. اور قرآن کی طرف ترغیب دیا گیا, ھذا ذکر مبارک, یہ کتاب پند اور نصیحت کی خیر کی کتاب ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اور اس سے دو فائدے ما سبق سورت جو گزرے ہیں, سورت تو آ میں گزرا تھا التشجیع فی التنویر, بہادری سے مسئلہ پہنچاؤ, تو اس پر تنویر ہے. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی, آج میں ڈالا گیا مگر پیچھے نے ہٹا, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے تکلیف نہیں اٹھا سکا, میں نے برد کیا. فقلنا یا نار کونی بردن, ہم نے کہا, ابراہیم کے بس کی بات نہیں تھی کہ ابراہیم نے اس پر کوئی دم پھون کے وہ ٹنڈا ہو گیا, نہیں میں نے ٹنڈا کر دیا. درمیان آیت کا معنی کرتا ہوں 63 نمبر کا, قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا, منصرف تو تھے مشرکین نے کہا, فاتوا به على اعین الناس, لاؤ لوگوں کے سامنے اس کو جس نے توڑے ہیں ہمارے درگاہیں, ہمارے بت اور ہمارے نیک بندوں کے شکلے جس نے توڑے ہیں, سامنے لاؤ لوگوں کے سامنے, لعلہم یشہدون, تاکہ لوگ اس کی گواہی دے دیں, مجرم ثابت ہو جائے تو ہم اس کو سزا دے دیں. آج کل کی بےمان ہم سے پوچھ بھی نہیں, بس اپنی فتح ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کرامت نہیں مانتے, شفاعت نہیں مانتے, ان سے تو کافر بہتر تھے. کیوں کہتے ہیں کہ ان کو سامنے لاؤ, لوگ تو اس کی گواہی دے دے اور جو ثابت ہو جائے. جب آ گیا قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا, دیکھو الہ کہتے ہیں, آج کل مشرک الہ بھی نہیں کہتے, پکارتے ہیں, حاجت روا سمجھتے ہیں, ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں کہ تم نے خدا بنا لیا تو کہتے ہیں نہیں. وہ بہمان تو کہہ دیتے کہ ہمارے الہ, جگہ الہ میں تھا, کسی نے نہیں کہا کہ خالق اور ہے, رازق اور ہے, مدبر اور ہے. الہ مانا ہمارا حاجت روا, ذمہ دار اس بات کی, تم نے کام کیا ہے. قالا بل فعلا, کئی معنی مفسرین کرتے ہیں اس کے, ہو ضمیر راجع ابراہیم کی طرف اور اپنے آپ کو غائب کر دیا, جیسا آپ سے کوئی کہہ دے کہ بھائی تم نے وہاں بات کیا ہے تو تم کہتے ہو ہاں کیا ہوگا اس نے، یعنی میں نے کالا بل فعل حضور، شاید کیا ہے جس میں تم تہمت باندھتے ہو، جس کے طرف تم یہ منسوخ کرتے ہو کہ اس نے توڑے ہیں، تو شاید اس نے کیا ہو. اور دوسرا معنی کبیر ہم فاعل ہے اور ہو ضمیر راجع فعل کی طرف، کالا بل فعلا حاض الفیلا کبیر ہوں، ہو ضمیر اس فعل کی طرف راجع ہے. ابراہیم نے کہا فعلا حاض الفیل کبیر ہوں، یہ کام کیا ان کے بڑے نے، بڑے کو تو چھوڑا تھا. تو ابراہیم نے کہا شاید اس نے کیا ہو، اور یہ تانن اور زجر ان کو کہا، ان بڑے سے پوچھ جن کو تم پکارتے ہو شاید کیا ہوگا ان کے بڑوں نے. کلاڑی اس کے گردن میں پڑی تھی تو ابراہیم نے کہا اس نے کیا ہوگا نا. اور تیسرا معنی کبیرہم سے مراد اللہ ہے، کیونکہ کفار بھی قائل ہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تالا بل فعل هذا الفعل اللہ، یہ کام کیا اللہ نے، اللہ نے ان کو توڑ دی. یہ تین معنی ہے. اور فاسألوہم، پوچھو ان سے ان کانوا ینطقون، اگر ان میں طاقت ہے گویائی کے، مطلب ہے شکل بنائے تھے نیک بندوں کے، جیسا ہم نے اصول میں کہا ہے سلم کس کو کہتے ہیں، نیک بندے کا شکل بنانا اس عقیدے سے کہ اس میں اس کا روح آتا ہے. بت کو نہیں پکار دیتے ہو، یہ تو بیوقوف بھی نہیں کہتا. مشہور عالم دنیا کا محمد ابن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل جلد 2 صفحہ 209 میں لکھا ہے، کوئی دنیا میں بیوقوف ایسا نہیں ہے کہ مٹی سے کوئی بت بنا لے اور کہہ رہے میرا خدا ہے، یہ نہیں ہے. مطلب ان کا ایسا کہ ہم نے شکل ان جیسا بنایا تو اس کا روح اس میں آتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتا ہے کہ اچھا جی اشکال جن کے ہیں اور جن کے روح اس میں آتے ہیں، تو ابھی ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں، یعنی مردے نہیں بول سکتے. آج کل بھی روشی کی یہی کہتے ہیں قبر میں روح آیا اور وہ سنتا ہے بول سکتا ہے، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. وہ کہتے تھے کہ روح آتا ہے اس میں، ہم ان کو پکارتے ہیں تو ہماری بات سنتا ہے، آج کل کی روشی بھی یہی کہتے ہیں. سمائے متا کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ موجود آتا، جو قلیب بدر میں ذکر ہے سب کہتے ہیں کہ حضرت کا موجود آتا، تو موجود آتا مطلب کہ آگے کے لیے تو تازہ راوی اور سجیس کا، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ کیا اور ان کو سنوایا پیغمبر کا قول، تو ان کو زندہ کیا، تو لوگوں نے موجودہ عام بنا دیا، ہر جگہ آتے ہیں تو سنتے ہیں دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں یہ بول سکتے ہیں، ان انبیاء بھی اس کا عرض کیا کرتے تھے کہ مر جائے تو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، اور ان دیکھ لیا. حاصل واقعہ کا یہ ہے سبق آیت 69 میں قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، ہم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، ابراہیم نے ٹھنڈا نہیں کیا. اور دوسرا پھر وہ آیا لوط کو دیکھو، اس پر کتنا مصیبت آیا تھا، فضا کبھی زران. اور اسحاق کو دیکھو، یعقوب کو دیکھو، یہ سب کے سب پیشوا اس بات پر تھے، وجعلنا ہم ائمتن، ان سب کو ہم نے مقتدا اور پیشوا بنایا تھا. کس بات پر پیشوا تھے؟ یہدونا پہ امرنا، وہ بتلاتے تھے ہمارے حکم کو، لوگوں کو ہمارا حکم بتلاتے تھے. حکم کیا ہے؟ کہ حاجت روا ایک اللہ ہے. وہ سب کے سب ہم نے ان کو پیشوا بنایا تھا، پیشوا اس بات پر بنایا تھا، یہدونا بے امرنا، میں نے جو حکم ان کو دیا تھا تو وہ حکم لوگوں کو بتلا دیتے ہو. تو پیشوا وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم پہنچائے، وہ پیشوا نہیں ہو سکتا کہ رب العزت کی حکم نہیں پہنچائے، اللہ کا کتاب نہ پہنچائے، تو پیشوا کیسا ہوگا؟ ہم علی الفلام میں اسے دینے بھی یہی امر ہے کہ جن لوگوں نے میرے حکم کو پہنچایا تو میں نے ان کو پیشوا کر دیا. قیادت آیت 24 علی الفلام میں سجدہ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اور میں نے لوگوں سے مقتدا بنائے, اور اقتداء و امامت کے لیے دو چیزیں ہیں, ایک یہدونا بأمرنا, ایک یہ کہ میری کتاب کو پیش کرے. لما صبروا, اور میری کتاب پر مضبوطی کے ساتھ رہے. اور دوسرا شرط وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور خود بھی اس پہ عامل ہوں. بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. محدثین کہتے ہیں جو شخص اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے قائم رہا اور ساتھ ساتھ بیان بھی کرتا رہا تو خدا اس کو امام بنا دے گا, دنیا میں وہ پیشہ ہوگا. بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ. اور سورۃ الاحزاب میں سجدہ آیت 24 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مطلب یہ کہ امامت عام ہے, یہ رحمت الہی ہے, اللہ نے بند نہیں کیا ہے. ابھی بھی امامت بھی دیتا ہے, ابھی بھی مقتدا بناتا ہے اس شخص کو جو اللہ کی کتاب بیان کرے. قرآن مدرسوں میں یہ کیا بیان کرے گا, نصاب مدرسے میں قرآن شامل نہیں ہے. ہم کماتے ہیں اس غریب کتاب پر, رسید بک پر لکھا ہے خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ, لیکن مدرسے میں قرآن نہیں ہے. اور اگر ہے تو ایک عربی کتاب کی ترجمہ ہے, جیسا عربی کسی کو نہیں آتی تو کہتے ہیں ترجمہ کر لو, کہ قرآن کو ایک عربی کتاب بنائے اس کی ترجمہ کی ضرورت ہے. مطلب نہیں, کوئی خدا کا بندہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب بیان کرے. زیادہ گیارہ سے اتنا کر سکتا ہے کہ فلان جگہ در سے کس چیز کی در سے لفظی ترجمہ پڑھاتے ہیں, پھر کوئی قرآن کے اس کے لیے کوئی سفر نہیں کرتا, سیکھتا نہیں, حیثیت اس کی اتنی ہے. اور پھر لوط علیہ السلام کا واقعہ, نوح علیہ السلام کا, ونوحا اذ نادا من قبل, نوح پر مصیبت آیا تھا, اس نے تضرع کیا تھا, نادا تضرع, فاستجبنا له, میں نے قبول کیا اس کی دعا, وہ متضرر رہتا. وہ داؤد اور سلیمان یحکمان فی الحرث, داؤد اور سلیمان میرے تابع تھے, اور میں نے سلیمان کے لیے ہوا کو تابع کیا تھا, سلیمان کے ہاتھ میں نہیں تھا. وہ اسماعیل و ادریس و ذل کفل کل من الصابرین و ذنون اذهب مغاضبا. اور حضرت یونس کو یاد کرو جب چلا گیا قوم سے ناراض ہو کر, مغاضباً علی قوم ہی, چلا گیا کہ قوم نے مسئلہ نہیں مانا تو اس نے قوم کو چھوڑ دیا. اور اس کا خیال تھا النقدر علیہ, کہ میں اس پر تنگی نہ کروں گا. نقدر زید کا معنی ہے, ومن قدر علیہ رزقہ, نقدر قدرت سے نہیں ہے, نقدر ایک ہے قدرت سے اور ایک معنی ہے تنگی کرنا. خیال کا یونس کا کہ اللہ مجھے فراخی دے دے گا, مجھ کو تکلیف نہیں لائے گا, تو وہ قرا ڈال دیا, اس پر نکل گیا اور لوگوں نے درے میں پھینک دیا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک, دعا کے تین ارکان, ایک جس سے مانتے تو ہو اس کو کامل سمجھو, اور دوسرا رکن اس کو منزہ سمجھو تمام نقائص سے, اور تیسرا اپنے آپ کو محتاج سمجھو. تو یوں اس کی دعا میں تین شرطیں ہیں, ظلم میرے پاس اسباب نہیں ہے, میرے پاس اسباب کی کمی ہے, ظلم بمانے کمی, اور قرآن میں معنی مسلمان ہے. تل کر جنتیں آتت کلہا ولم تظلم شیئا, وہ دونوں باغ میرے دیا کرتے تھے, ولم تظلم شیئا, اور وہ اس سے کوئی چیز نہیں گھٹاتے تھے. تو ظلم بمانے گھٹانا, میرے پاس اسباب نہیں ہے اے میرے رب کہ میں اس مصیبت جس میں پھنسا ہوا ہوں اس سے نکل جاؤں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے ظلم کا معنی نقصان, کمی عاجزی فنا دافی ظلمات اللہ الہ الا انت اور ظلم بمانے کمی کے عاجزی کی کئی جگہ ہے قرآن میں سورۃ فاطر پارہ 22 آیت 32 وہ ذرا دیکھ لی سنا اور رسول کتاب الذین اصطفینا من عبادنا جب میری کتاب کو جھوٹوں نے رد کر دیا تو میں نے کتاب دیا ان لوگوں کو جو میں نے چنی اپنے بندوں سے سورۃ فاطر آیت 22 سما اور رسول کتاب الذین اصطفینا من عبادنا پھر میں نے دے دیا اپنا کتاب انبیاء علیہ السلام کے بعد ان لوگوں کو جن کو میں نے چن لی میں نے پسند کی تو میں نے اپنا کتاب ان کے دل میں ڈال دیا جو اللہ کے ہاں پسند تھے اور جو پسند تھے تو تین قسم کے ہو گئے فمن ظالم لنفسہ اس کا کیا معنی ہے کہ آگے تو کہتا ہے میں نے چن لیے اور پھر کیا کہا ان سے بعض ظالم ہو گئے تو خدا کو پتہ نہیں تھا خدا نے ظالم کو چنا تھا پہلے جملے میں تو ہے کہ اصطفینا میں نے چن لی ان کو میں نے پسند کی ان کو تو پھر کہتا ہے کہ ان سے بعض ظالم ہو گئے تو خدا کو پتہ نہیں تھا وہ ہمارا جیسا ہے ہم ایک انسان کو اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے اور وہ غدار نکلتا ہے تو ظالم کا کیا معنی ہے یہ مجودی سے پوچھو وہ ظالم کا معنی کرتا ہے زیادتی کرنے والا ظلم کرنے والا یہ ان سے کہو کہ اس کا معنی ٹھیک کرو تم تو ظالم کا معنی کرتے ہو ظلم کرنے والا تو اس آیت کا کیا معنی ہے ظالم کا معنی ہے کمی میں نے جن لوگوں کو چن لیا تو تین قسم کو ہو گئے بعضوں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر دیا اور گھر کو فمنہم ظالم لنفسہ بعضوں نے اپنے اجر میں ذرا کمی کر لی یعنی گھر کی اصلاح کی اور اپنے آپ کے ومنہم مقتصد اور بعض درمیانہ رہے جہاں بیٹھے رہے وہاں رد کرتے رہے مقتصد جہاں بیٹھے رہے وہاں رد کرتے رہے ومنہم سابق بالخیرات اور بعض دوڑتے گئے اللہ کی کتاب کو پہنچانے میں تین قسم گئے میں نے جن لوگوں کو پسند کیا تو بعضوں نے اپنے اجر میں تھوڑا کمی کی تے نئے گھر معاہد تھے گھر کو ٹھیک کر دیا نفس کو ٹھیک کر دیا اور بعض ہر مجلس میں بولتے رہے اور بعض دوڑتے رہے ملک میں آج لاہور میں تقریر کی کل گجرات میں کی پرسوں وزیر آباد میں کی تو مطلب ہے سب کو اللہ نے چن لیا تھا ابھی ظالم کا معنی ہے یہ نہیں کہ ظلم کیا یہ تو پھر خدا کے علم میں نقصان آتا ہے ظالم کا معنی کرو کہ ظلم کرنے والے پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو پسند کیا تھا جو ظالم تھے فامین ہوں ظالم تھے بازے تھے انہوں نے اپنے اجر میں تقصیر کی یعنی جنت پا لیا رب کو راضی کر دیا اور کام کیا صرف اپنے گھر میں محلے میں وہ امین ہوں مقتصد اور بعض مسجد میں بیٹھے رہے اور تقریر کرتے رہے اصلاح کرتے رہے وہ امین ہوں سار کم بخیرت اور بعض دوڑتے گئے علاقے میں تو ظلم کا معنی یہ ہے یہ ظلم کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے اور قرآن میں دو جگہ ہیں اجب دور دیدم نظیم بادشاہی کے للو و پنجو ہماش و سپاہی ماسٹر عربی سواب تو ہمیں وہ بھی تفسیر قرآن لکھتا ہے شرم کی بات ہے اس ملک میں نہ عربی اس کو آتی ہے نہ عربی پڑھا ہے یہ کسی مدرسے سے فارغ ہے وہ بھی تفسیر لکھتا ہے یہ بھی عجیب بات ہے کہ عربی نہیں جانو تفسیر لکھو راجپوری میں ایک دفعہ میں آیا تھا وہاں پاکستان ڈپو ہے صدر میں چند دوست آئے مجھ سے کہنے لگے کہ شیخ تفاسیر میں غلطی ہے میں نے کہا ہے تو کہنے لگے کہ کون سی تفسیر میں زیادہ غلطی ہے میں نے کہا اللہ کی کتاب پاک ہے باقی بندوں کی کتاب میں غلطی ہے تو کہنے لگے کہ سب سے زیادہ غلطی کس کتاب میں ہے کس تفسیر میں ہے میں نے کہا تفہیم القرآن میں وہ جماعت اسلامی میں شریک تھے میں نے زیادہ واقف تھے مجھ سے کہنے لگے کہ اس میں غلطی ہے میں نے کہا اس میں صحت تھوڑی ہے اور غلطی زیادہ ہے بعض تفاسیر میں آدھا آدھا ہے آدھا صحیح اور آدھا غلط اور بعضوں میں چھوٹا حصہ غلط بعضوں میں آٹھواں حصہ غلط لیکن تفہیم القرآن میں زیادہ غلطی ہے اور تھوڑا صحیح ہے انہوں نے کہا وہ کیسا؟ میں نے کہا کتاب میں لکھا ہے تفہیم پڑی تھی کیونکہ وہ تو فروش کی دکان تھی. نکال دیا کیس میں بتلاؤ. میں نے کہا نکال دو کیوں؟ جو سفا تم نکالتے ہو نکال دو. انہوں نے ایک سفا نکال دیا. میں نے کہا دیکھو یہ غلطی کیا ہے. مفعول کا معنی کرتا ہے اسم اعلیٰ کے ساتھ, اسم تبدیل کا معنی کرتا ہے ماضی کے ساتھ. یہ اس کی جہالت ہے عربیت کی. مطلب تو اور ہے, مطلب کو تو سمجھتا نہیں. عربی نہیں سمجھتا تو متعلقات فعل کا معنی صحیح نہیں کر سکتا. میں نے 14 غلطیاں نکال دی ایک صفحے میں, دوسرا صفحہ نکال دیا اس میں میں نے 16 نکال دی غلطی. کئی غلطی ہم نے الٹ دی اور کہنے لگے اس میں میں نے 13 غلطیاں نکال دی. مجھ سے کہنے لگے یہ تو سب غلط ہے, مجھے لوگ کیوں نہیں کہتے ہیں. میں نے کہا آپ اندھے کو کپڑا دے دیں کہ کالا ہے کہ چٹھا ہے, تو کیا کہے گا؟ میں نے کہا یہ تو سب اندھے ہیں. عربی کا ماں ہو عالم ہو تو بتلا سکتا ہے غلطی. یہ تو اندھوں کا ملک ہے. چند کتابیں پڑھ لی اور کچھ قرآن پڑھ لی خطیب صاحب بن گئے. واضح کرتے ہیں کیسا کہانی یاد ہے. یہ تو ملک ہے ایسا. ہنسنے لگے کیا کیا ہے شیخ, آپ کو فرصت نہیں ہے. اگر آپ اس طرف توجہ کریں تو اس کی تو جڑ کٹ جائے گی. میں نے کہا یہ بھی تمہارے لیے غنیمت ہے. مصیبت یہ ہے کہ وہ بھی بن بیٹھا. میں تفسیر لکھتا ہوں. خدا سے ڈرو شرم کرو. اول تو خود اسی پوچھی کہ تم آج بھی سمجھتے ہو. پھر تفسیر تم نے کیسے لکھی؟ کسی کی سمجھ دریافتہ ہو تو ظالم لفظ آئے حضرت نیوز میں تو کہتے ہیں منصب رسالت میں کوتاہی کی. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. اگر پیغمبر کوتاہی کرے تو اس کو عذاب دیا جائے گا. قرآن میں ذکر ہے تو حضرت یوں اس کی کوتاہی معاذ اللہ کی. وہ زکریہ ابن ادا رب بہو رب لا تذرنی فردا. تمام انبیاء کے حالات ذکر کر کے آیت 90 میں خلاصہ نکالا. انہم کانوا یسارعون بالخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. سب کے سب مجھے ہی کو پکارتے تھے. یہ 4 سورتوں کا خلاصہ نکالا. اصحاب کاف نے فرمایا تھا عالم الغیب نہیں, اولیاء آپ موسیٰ و خضر اور ذوالقرنین. سب محتاج اور متضرر ہیں. انبیاء فرشتے. اور سورت آ میں سب پر مصیبتیں آئے گئی ہیں. اور سورت انبیاء میں ترقی. سب کے سب محتاج مصیبت زدہ. تو خلاصہ نکل گیا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. اور پیچھے پھر تخفیف ہے. سورت کا مطلب کیا ہوا؟ سب کے سب محتاج اور ان کو میں نے معزز بیان ہے. واکرامہم بعد الابتلاء. مصیبت جس نے جھیل لی, مصیبت اٹھا لی تو پھر میں نے ان کو معزز کیا. اور آخر میں رسالت. ان 4 سورتوں نے شرک اعتقادی کا مکمل رد ہوا. تو قرآن کا قاعدہ ہے کہ اس مسئلے کو نہیں چھوڑتا, بار بار ذکر کرتا ہے. لتستقر فی الذہن, تاکہ تمہارے دل میں بیٹھ جائے. کیونکہ اصل مقصد یہ ہے. تو صورت حج میں شرک کا دوسرا قسم لایا, شرک فعلی. وہ 4 مسائل جو ہم نے صورت مائدہ میں بیان کیے تھے, صورت حج میں ان 4 مسائل کو لاتا ہے. ایک یہ کہ اللہ کی نظر کرو, اور دوسرا یہ کہ مخلوقات کی نظر مت کرو, اور تیسرا اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو حرام سمجھو. اور جو مخلوق کہتے ہیں کہ ہم کو یہ نقصان پہنچاتے ہیں, ہم پر بند ہیں, ہمیں تکلیف دے دیں گے, نہیں اس کو کرو تکلیف نہیں دیتے ہیں. سورت کا اول اگلی سورت کا ایک نوع ہے. اگلی سورت شروع ہوا تھا قیامت پر. ایک طلب الناس حسابہم. تو سورت حج میں اس کا ایک نمونہ پیش کیا. تم نے زلزلۃ الساعۃ سے